El grup de Gent pel Progrés de Tiana ha mostrat la seva preocupació pel funcionament dels Consells de Participació Ciutadana des del canvi de govern. En el ple municipal d'aquest mes de novembre, els ecosocialistes han demanat explicacions a l'equip de govern i han afirmat que consideren que temes com la modificació dels preus públics de l'Escola Bressol Municipal haurien d'haver passat per aquest òrgan participatiu. El regidor Ferran Pasqual ha subratllat la funció dels Consells a l'hora de fer més transparent l'acció de govern i ha afirmat que en aquests moments en els que s'està elaborant el pressupost municipal pel proper any, s'hauria de posar en coneixement dels diferents consells les prioritats pressupostàries. Són, primer, informació i transparència, bàsicament. Vull dir, per tant, hi han decisions que són importants, penso que perquè pugui, com diu realment el reglament, assessorar i fer recomanacions al govern municipal, aquests consells han de rebre informació i quin lloc, si no el consell, per rebre aquesta informació i poder valorar-la. I, a més, perquè en qüestions també de pressupostos, segons també diu el reglament, que han de conèixer una mica quins són els pressupostos i quines són les partides d'interès, com es gestiona. Per la seva banda, des del govern han afirmat que hi ha consells que s'ha demostrat que estan funcionant molt bé, com el de Medi Ambient o Educació, però n'hi ha d'altres que no compten amb la participació ciutadana desitjada i, per tant, no són considerats els millors llocs on compartir l'acció de govern. Així ho ha explicat el portaveu del PSC, Héctor González. Alguns d'ells pot ser que per la seva complexitat o pel seu la seva estructura no siguin operatius. Val? I amb això ens referim quan parlem de que, bueno, les fórmules de participació potser s'han de revisar, per què no? Però en tot cas, la funció que vostè atribueix als consells de donar explicacions, de fer transparent, perquè això ho diu el reglament, no ho diu vostè, ho diu el reglament, de fer transparent l'actuació de l'Ajuntament naturalment, que això sempre estarà. De cara a les properes setmanes estan convocats el Consell de Medi Ambient i el de Cultura, tot i que el més proper és el d'Urbanisme, que tindrà lloc dimarts 15 de novembre i en el qual es posaran en comú les perspectives de treball dels habitatges de Can Gaietà. Ràdio Tiana, serveis informatius.